Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Comença el nostre programa fent un repàs a la música dels 60, 70, 80 i breus pinzellades dels 90. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM a Radio Trinitat Vella. I que tens diferents maneres de participar amb nosaltres a través del telèfon 93 345 64 54, 93 345 64 54, a través del Facebook, a través de DJOKEY 90s, a través del blog, e-mail... Bueno, 50.000 maneres que pots descobrir a través de www.rtv-fm.com. Comencem el nostre programa, comencem amb l'any 82, una cançó, banda sonora d'una pel·lícula, anomenada així, The Last Unicorn, la formació Amèrica. Like all And the last moon is cast over the last star of morning, and the future has passed without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn. I seguim amb la bona música aquí a NLIT. Una petició del nostre amic El Totxo, de 1988. A World Without You. Bad Boys Blue. Mon amour que tu es, que tu es. A World Without You, Michelle. Era un tema de la formació Bad Blue, Bad Boys Blue, de 1988. Per cert, he de reconèixer que he sentit la versió de 1998 i el to dance que li donen la fa millorar molt i moltíssim. Fem un salt 2 anys enrere i anem a sentir un tema que ens demana el nostre amic Nano Infiltrado, que vol dedicar a tota la gent del foro de Jockey 90s, en el Bax i en a mi. Doncs bueno, doncs us posaré aquest tema que es diu Gale, Gale-matic Mix és la versió, de la formació Blues and Bongo. Friday the 13th of December, Blues and Bongo discovered Germany's most successful word, Geil. Everybody's guile, guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. I'm so guile, you're so guile, we're all guile, guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, guile. Everybody's guile, everybody's guile, everybody's guile. Everybody's guile, everybody's guile, everybody's guile, everybody's guile. guile. We're so guile, you're so guile, I'm so guile, guile. We're so guile, you're so guile, I'm so guile, guile. Everybody's guile, guile, everybody's guile, guile, everybody's guile, guile. Everybody's guile, guile, everybody's guile, guile, everybody's guile, guile. He de reconèixer, és un tema que m'agrada moltíssim. Va, fem 3 anys enrere. Ens plantem en 1983 i posem un tema que ens demana el nostre amic Tasca, tot un clàssic, va. Segurament el coneixeu per les primeres notes. Sí, senyors, Karma Chameleon, Curtul Club. Come a chameleon. una de les tòniques d'aquí de l'EITI és repassar música de totes les èpoques, de totes les dècades. I ara ho farem amb un dels grans, amb el rei. Marxem a 1960 per sentir a Elvis Presley amb el seu Wooden Heart. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moose again, zum Städtelein Haus. Städtelein Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn, zum Städtelein Haus. Städtelein Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a word. We'll be right back. Des de 1986, el nostre amic Havos ens demanava aquest tema, Orient Affair, Classic Dance. Ja sentirem un altre dels clàssics, però un clàssic de la formació Queen. Què us sembla si diem Radio Gaga? 1984, des del disc The Works i dedicat a la Dolors. We'll be right back. Roger Taylor, Brian May, John Deacon i Freddie Mercury era la formació Queen des de 1984. El tema Radio Gaga. Per cert, si no ho sabíeu, la Lady Gaga, la famosa Lady Gaga, porta el seu nom gràcies a aquest tema i a aquesta formació, perquè és reconegudament fan de la formació Queen. Passem a 1981, del 84 al 81. Segurament aquest tema el coneixeu. El coneixeu per MC Hammer, però no, l'original és aquesta. Rick James, Super Freak. Un tema que volem dedicar al Javi. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Thank you. Variació original de 1969, Venus. La formació Shocking Blue. Que després, ja sabeu, la va fer famosa, la formació Bananarama. I ara continuem amb la bona música, 1982. La formació Sylvester, amb aquest Do You Wanna Funk. We'll be right back. No deixem 1982, perquè passem a sentir una altra de les grans bandes, Steve Miller Band, amb un altre superèxit, Abracadabra. Magic Era des de 1986 un tema que ens demanava l'Ender, el tema The Cat, la formació Dissens. I nosaltres amb un tema d'Ultravox ens acomiadem fins la propera setmana. Recordeu que esteu a la sintonia del 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella. Fins llavors, un petó ben fort. Adéu. Story by give me attention, I'll make the best of it.